जरा आके ले लो जी। ए बी सी डी ई एफ जी, दिल मेरा आके ले लो जी। ए बी सी डी ई एफ जी, दिल मेरा आके ले लो जी। खेलो जी लड़की है वही जो ख्वाबों में आती थी कभी कभी। तू दीवाना है मेरा ये पता चला है अभी अभी। अरे प्यारा प्यारा ये मौसम है मजे प्यार के ले लो जी। ए बी सी डी ई एफ जी, दिल मेरा आके ले लो जी। अरे ए बी सी डी ई एफ जी, दिल मेरा आके ले लो जी। तौबा तेरे नैन नशीले, लुट गए हम तो खड़े खड़े। जिस आशिक ने प्यार किया वो आशिक सूली चढ़े चढ़े। मरने से अब क्या डरना, मुझे बाहों में तुम ले लो जी। ए बी सी डी ई एफ जी, दिल मेरा आके ले लो जी। ए बी सी डी ई एफ जी, दिल मेरा आके ले लो जी। मैंने कब इनकार किया है, खेल प्यार का खेल लो जी। ABCDEFG, दिल मेरा आके ले लो जी।